Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 stycznia, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Już ponad 143 miliony złotych na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a liczenie dopiero się rozpoczyna. Białoruska opozycja alarmuje, wybory prezydenckie w tym kraju zostały sfałszowane. To kara za utrudnianie deportacji migrantów. Prezydent USA Donald Trump nakłada sankcje na Kolumbię. Za nami 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na koncie WOŚP w tej chwili ponad 143 miliony złotych, choć liczenie dopiero się zaczyna. W tym roku orkiestra zagrała na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej. W centrum dowodzenia WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego był Przemysław Lis. W tym roku zorganizowano prawie 1700 sztabów orkiestry, w tym 96, które zagrały za granicą. Pieniądze do puszek fundacji zbierało około 120 tysięcy wolontariuszy. Kolejne setki tysięcy osób wspólnie bawiło się na koncertach, które zorganizowano w całej Polsce. Aby wejść do studia orkiestry na błoniach PGE Narodowego, ludzie stali w długiej kolejce. Potem mówili mi jednak, że było warto czekać. Energia rozpiera. Córka mnie tutaj przyprowadziła, czekaliśmy do wejścia prawie 2 godziny, no jak widać i słychać, jest bardzo szczęśliwa. Podoba się? Tak, podoba mi się najbardziej ta scena. Bardzo dobrze się bawię, jest super pozytywna energia. Czuję się wyjątkowo, zawsze jest inny klimat wewnątrz studio niż po prostu przed telewizorem. Jest to takie no wyjątkowy dzień i wyjątkowe emocje zawsze. Pełną sumę pieniędzy, jaką zebrała w tym roku orkiestra, poznamy w marcu. Sama tegoroczna zbiórka zakończy się 9 lutego, kiedy zamknięte zostaną ostatnie orkiestrowe licytacje w internecie. Przemysław Lis, Polskie Radio. A wciąż wylicytować można m.in. wyjątkową kolację połączoną ze zwiedzaniem Trójki. Szczegóły na naszej stronie internetowej. W zbiórki na rzecz WOŚP angażowali się też mieszkańcy terenów popowodziowych. Chcemy normalności i wracamy do niej, mówiła w Polskim Radiu burmistrzyni Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma. Bardzo się cieszę, że pomimo tego, że wielu mieszkańców dotknęła powódź w naszej gminie, to dzisiaj są tutaj z nami, niektóre ich dzieci występują oni sami. Chcemy tej normalności, wracamy do niej. Bardzo dziękujemy i cieszymy się, że właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest nie tylko w czasie zbiórki, ale pamięta też i o innych. Fundacja WOŚP pomagała także podczas powodzi, która jesienią nawiedziła południowo-zachodnią Polskę. Białoruska opozycja i obrońcy praw człowieka oceniają, że zwycięstwo Łukaszenki w tzw. wyborach prezydenckich jest fałszywe. Państwowe media ogłosiły, że dyktator według sondażu zwyciężył z poparciem 87,6%. Unia Europejska zapowiedziała, że wyników wyborów nie uzna. Białoruś pod rządami Aleksandra Łukaszenki stała się bazą wojskową i trampoliną do agresji na Ukrainę. Tak mówiła w Warszawie liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska. Dodała, że w walce o demokrację na Białorusi potrzebni są silni sojusznicy. Oczywiście naszym zadaniem jako Białorusinów jest odzyskanie naszego kraju, ale żadnej wojny, żadnej walki z dyktaturą nie da się wygrać bez pomocy sojuszników. Podobnie jak Ukraińcy, sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Tylko razem możemy pokonać wojskową machinę Putina. Swietłana Cichanouska podkreśliła, że obecnie najważniejsze jest uwolnienie więźniów politycznych i przerwanie represji. Zatrzymano statek podejrzany o sabotaż związany z uszkodzeniem światłowodu łączącego Szwecję z Łotwą. Prokuratura w Sztokholmie wszczęła w tej sprawie śledztwo. Dziś rano operator podmorskiego kabla przebiegającego na dnie Bałtyku poinformował, że przyczyną jego przerwania była siła zewnętrzna. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę na Bałtyku doszło do serii podobnych incydentów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział wprowadzenie wysokich ceł na kolumbijskie towary i ograniczeń wizowych dla tego kraju. To odwet za brak zgody na lądowanie w Kolumbii 2 amerykańskich samolotów wojskowych z deportowanymi imigrantami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone natychmiast nałożą 25% cła na cały kolumbijski import, a w ciągu tygodnia podniosą te cła do 50%. Nie pozwolimy, by rząd Kolumbii naruszył swoje zobowiązania prawne w odniesieniu do przyjmowania i odsyłania przestępców, których zmusił do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, oświadczył. Administracja Trumpa ma również nałożyć sankcje finansowe na Kolumbię oraz cofnąć wizy urzędnikom kolumbijskiego rządu. Prezydent Kolumbii Gustavo Petro oświadczył, że jego kraj nie zaakceptuje wojskowych lotów deportacyjnych ze Stanów Zjednoczonych, dopóki administracja Trumpa nie zapewni traktowania kolumbijskich migrantów z godnością i szacunkiem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc przeważnie bez mrozu, tylko miejscami na południu minus 1 stopień, poza tym od plus 1 do 4. W nocy i nad ranem w wielu miejscach gęste mgły, na południu silny wiatr. Jutro nadal jak na styczeń ciepło, maksymalnie od 6 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. See the people's way. Dobry wieczór Państwu. Pierwsze dziś nagranie to Hearts, czyli Serca w wykonaniu zespołu Yes, z dedykacją dla wszystkich grających w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielnej trójce dym na wodzie, a przed nami płyta zapowiedziana w tej audycji. Nagrana 1 czerwca ubiegłego roku na warszawskim Torwarze, gdzie miał miejsce wielki finał Identity Tour zespołu Riverside. Just another day in HD frame. So hashtag me a go, 'cause I'm addicted to your love. I'm afraid you're the only friend I've got. There's a mask upon my face, I can't live without. So you won't recognize me when I'm in the crowd. Być może jeszcze to Państwo pamiętają. 26 maja ubiegłego roku w audycji Dym na wodzie gościli muzycy zespołu Riverside Mariusz Duda i Michał Łapaj. Opowiadali wtedy o swoim intensywnym koncertowaniu, zapowiadali finałowy występ w Warszawie i obiecali, że będzie z niego oficjalna płyta. Pamiętam, że jako wielki fan muzyki elektronicznej zasłuchiwałem się płytą Tangerine Dreams z Torwaru. Cieszę się, że będziemy mogli tam zagrać, mówił wtedy Mariusz Duda. Podał też planowaną datę wydania koncertowego albumu, styczeń 2025 roku. I to wszystko, proszę Państwa, zostało dotrzymane. Wydana właśnie płyta nosi tytuł Live ID. W trakcie tej rozmowy w maju ubiegłego roku padło także pytanie o akustykę Torwaru. Mariusz Duda i Michał Łapaj powiedzieli: nie boimy się, mamy dobrego akustyka, grywamy na całym świecie, damy sobie radę także z Torwarem. No i naprawdę dali sobie radę. Live ID, koncertowy album zespołu Riverside, nagrany 1 czerwca ubiegłego roku na wspomnianym warszawskim Torwarze. Świetna płyta, ale czy mogło być inaczej? Dwa kompakty do słuchania i wersja do oglądania na Blu-rayu. Riverside powróci po północy. W połowie ubiegłego roku zespół Toń wydał swój debiutancki album Korzenie, prezentowany w Dymie, no a teraz wybiera się na wspólną trasę koncertową z grupą Witchcraft. Trasę pod nazwą Diabły i Jelenie, Chwasty, Korzenie. To cytat z piosenki grupy Toń, oddający klimat przedsięwzięcia. Trasa startuje 31 stycznia w Szczecinie, potem Gorzów Wielkopolski, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Lublin, Łódź, Warszawa, no łącznie 16 miejscowości. Szczegóły znajdą Państwo w sieci. W związku z tą trasą w połowie lutego ukaże się unikatowa winylowa płyta, zwana w branży muzycznej splitem. Na stronie A będą nagrania grupy Toń, a na stronie B utwory zespołu Witchcraft. Ta płyta będzie miała tytuł Księgi Wieczyste, a otwierać ją będzie kompozycja Wszyscy Toniemy. Thank you. Grupa tonie w nagraniu Wszyscy toniemy. To otwarcie płyty, której jeszcze nie ma, ale poznamy ją w przyszłym miesiącu. Dwa polskie zespoły, Toń i Whitcraft, na wspólnej trasie koncertowej i na jednej winylowej płycie. Program trzeci, Dym na wodzie. Koncertowych klimatów ciąg dalszy. Oto przed Państwem Iggy Pop. Oh, I'm 6 lipca 2023 roku 76-letni wtedy Iggy Pop wystąpił na Montreux Jazz Festival. Towarzyszył mu 7-osobowy zespół muzyków z dęciakami, to nieczęsto się u Iggy'ego zdarzało. No a program był przekrojem całej kariery amerykańskiego wokalisty. W tym tygodniu nagrania z tego wydarzenia zostały wydane na koncertowym albumie Live at Montreux Jazz Festival 2023, zawierającym 17 energetycznych utworów z wielkimi przebojami włącznie. Passenger, he rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. All of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Oh. I sing la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la trzeciego roku Iggy Pop na scenie i wtórująca mu międzynarodowa publiczność. To podobno był najlepszy z trzech występów amerykańskiego wokalisty na prestiżowym festiwalu w Montreux. Teraz dostępny na płytach kompaktowych lub winylowych do wyboru. Pozostajemy w kręgu amerykańskich wykonawców. Oto 72. urodziny obchodzi dziś wokalistka z niezwykłym głosem Lucinda Williams. Got the power to make this mean world a better place. You got the power to make this mean world a better place. People say they hate you, try to kill you, but they're grinning in your face. You got the power to make this mean world a better place. Stycznia 1953 roku urodziła się amerykańska wokalistka Lucinda Williams. Taki głos ma od dawna, do tego świetne wyczucie stylu w bluesowo-folkowych interpretacjach. Dym na wodzie powróci po północy, między innymi z muzyką grupy Mogwai. Thank you. Oh,